بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود سورة البروج مکی سورة دے نزول کی ویشتم دے دا سورة شمس نرست نازل دے و دا سورة تین نمخ کے دے ربط دے دا مخ کی سورة سر یو خدا چې مخ کی زجر و پدے چی دا خلق ایمان نروڑی و سجدے نکی او دا دی پڑونو کی حسد دے دا ایمان والا سرا د دې صورت کې اظهار کوي دا هغه څه چې د دې پړونو کې کومه دښمنی و د ایمانوالو سره دا غي اظهار دارنګ مخکې تخویف او خروي او منکرینو ته دې صورت کې تخویف دنیوي دي دارنګ مخکې تقابل او پمن زدوالو ډلو کې پاخرت کې د دې صورت کې تقابل د دنیا ذکر کوي داود صورت تخویف دنیوي دي مکذبینو ته څلورم آیات کې ورسته دولسم کې براشي او اثبات د توحید د پرد د شرک په علم نهایات کې او پرد د شرک په تصرف نه هم او شپاره سمات کې اسماء الحسنا په کې د الله لفظ ذکر دي او صفات فعلیه په کې نه دي خلاصه دا ده چې دا ول شواهد ذکر کوي په داوود او صورت ترایات درې مپوري بیا ذکر کوي مثال له تخویف دنیوي په واقعات د کند او اعلی اصحاب الحدود او ذکر کوي بد اعمال د غي پینځو چې هغه اصل کې اسباب د عذاب دي ترایات اٹه پوري او بیا ذکر کوي ملک د الله او شهادت هغه تاکید د داوی د صورت نه هم آیات کی بیا ذکر کوي تخویف او خروی لسم آیات کې او بشارت منونکو ته یو لسم کې بیا داوود او صورت چې تعلق پره متعلق د رسولم آیات سره دولس آیات کې اداغه سره د الله صفات ذکر کوي اته د پاره تاکید د داوی تر آیات شپارس پورې بیا د مثال د داوی د صورت ذکر کوي ولس تلس کې بیا زجر او رټنه دا چې هغه سبب د عذاب دینو لس آیات کې پدا سي عمل چاغه سبب د عذاب د دې ګرځي او ذکر کوي نه هم صفات د الله بیا تاکید د داوی د صورت شلم آیات کې بیا ترغیب د قران کریم ته ویشتم ویشتم کې بسم الله الملك العزيز الحميد الرحمن الذي وعد عباده يوم الموعود الرحيم الذي ينتقم لعباده المفتونين عن اصحاب الحدود خاص په مدد د نوم د الله چې بادشاہ دې زور اور دې استایل شهزاد ته رحمان دې هغه ذات چې وعده کړی د بندگانو خپل سره دا غواد او رضې مقرره دا موعود ورځ چې وعده شوی ده رحیم ذات دې بدل اخلي د خپل بندگانو د پاره چې ازمایلی شوی دي دا کندوالانه د کافرونه والسماء ذات البروج قسم دې په اسمان یا غواد اسمان ذات البروج چې خاوند بروج دې بروج وعلى اسمان غواله بروج تاسو مخ کې تیر شي دي خيسته پیدائش ته موي برج اصل کې ښکارا کېدو ته وي نو ستوري او زینو د ښکارا کېدو د ستورو دواړو ته د لفظ شاملې دارنګ پړاونه د سپمې پړاونه د نور هغه ته بروج وي پړاونه د سپمې دولستي دا نور او د سپمې اتیش تی لکه مخکې ما تاسو ته ویلو سورې فرقان کا سټیات یا سورې هجر شپارس کې تیر شوی دي نو الله جل شانو دې مقام کې غو پیش کړي چې و سماع ذات البروج قسم له پاغ اسمان چې ستورو والا دی غټو ستورو والا ول یوم الموعود او قسم دې پاغ رس چې وعده کړی شوی دام قسم دې مراد د دین روز د قیامت په اتفاق د مفسرینو ځکه چې قران کې دا غي وعده شوی ده مخلوق سره او غي ته المیعاد هم وي وشاهد ومشهود او غواد تماشگیر او غسوک چې تماشه کې دی شي پک ډیر اقوالی غن اقوال ابن جوزی رحم الله خو ډیر ذکر کړیو او تقریبا ویش تو پوری اقوالی دا په دې کې هغه مشهور یو دا چې شاهد روز د جمعه دا او مشهود روز د عرفه دا او دا حدیث کې راغلی او دا حدیث رفعه کې ضعف دی خو موقوف صحیح دی زم آزاد انسان هم شاهد دی او انسان خپل مشهود دی د باندې بغواهی کوي کنه الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم سوره یاسین کې تیر شي نو دریم دا چې انسان شاهد دی او ورځ د قیامت مشهود ده لکه سوره یهود توصل درې کې نو څلورم دا چې هر نبی شاهد دی په خپل امت باندې او امت هغه مشهود دی نو پنځم لستون کې د قران او ملائک شاهد دی او لستل د قران مشهود دی لکه چې فرمایلی ان قران الفجر کان مشهودا نشپغم ار کافر چې په دنیا کې موحدین او ته تماشې کوي او غیله سزاګانې ورکوي نو هغه شاهد دی او مؤمن مشهود دی لکه اصحاب الاحدود ته مشهود ویل دي کنه دلته وم پاکس د ایمانه پروز د قیامت هر مؤمن شاهد دی ور کافر مشهود دی غره دار چې د ادوار الفاظ مطلق دی نو د ټولو ته شامل دی تخصیص صرف په طریقه د مثال لې بیا ردی قسمونو په جواب کې اختلاف دی بعضو یې جواب پټ چې ان هؤلاء معذبون دا جواب برو باسي دا گوادی په دې چې دا کافر چې دی کنه دی له عذاب ورکی دی شي د بعضو قول دال چې ان بد شرب بک له شدید رستو هغه جواب دی د فراق قول داو چې دلته کې اصل کې لقد پټ ته پته لګي او دې جواب دی معنی لقد قتل او مناسبت د قسم د جواب قسم سره دا دی چې په اسمان او پنور سپمه او ستورو کې نمونی د عذاب شته چې په مخ کې بعضی قومونو باندې دین عذابونه راغلي دي او یوم موعود خود منکرینو د عذاب د پاره دا او هر شاهد لیدونکې د الله د عذابونه د الله عذابونه لیدلی دي او په هر مشهود باندې د عذابونو نه خشته دا ټول حق دلالت کوي چې د منکرینو ته الله تعالی دنیا کې عذاب ورکړي ادارنګ الله قادر دی چې اسمانه پیدا کړل دی پای کې بروج لګولې دی مخلوق به پنا کوي بیا به ژوند کوي او مخلوق په صفت شهادت پیدا کړی دی یا به شاهدی یا به مشهودی ادارنګ قادر دی په عذاب د منکرینو باندې کړه او تیلا اصحاب الاخدود تباکړه شول کنستون کی د کندو انار ذات الوقود اور ډیر خشاک والا اذهم علی اقود کله چې دی دا غې په خوا کې ناستو وهم علی ما يفعلون او دی پاغ کارونو چې کولې بل مؤمنینا د ایمان والا سره شهود تماشا کوونکی وو دا مثال له تخفیف دنیوی دی چې داوه د صورت او عذاب د اصحاب الحدود ذکر کړي د کند والا دا غي 15 حالات او ته له عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په نس په قران کې او ته له په محل د دعا کې په معنا د لعنت لعنت شوی دی پاغي خیری او د شوی دی او حدود مفرد دی وګدا کاند چې جوړ کله شي پزمکه کې او جمع احادید راځي نار بدل استعمال له اصل کې د حدود نه یا بدل کله ته حذف د مضاف سره معنا او حدود النار او وقود په زور د و سره په معنا د خشاک د اور بلولوي بالن چې وته وي او دا لوی اور چې د ډیر خشاک نه ډکو از هم علیها قود دایز متعلق له قتل پوري علیها علا په معنا د عند ایمان د اور د کند په غاړه ناسو قود د قائد جمع ده وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود دي کی اشاره ده د دې ډیر جبر او تشدد او بیرحمتا چې سره د دې چې دین اس کو مان د زین نه خوځیدل او د مؤمنانو د سوځیدو تماشه کولا او کولونه کی هیڅ طرح سوره هم نه راتو بیا د دې واقع بارک ابن کثیر روایت د مسند احمد ابن حنبل او د صحیح مسلم جامع ترمذی او د محمد ابن اسحاق نه نقل کړی دي او دا غینه معلومیږي چې په نجران کې په زمانه د فترت کې مانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې چې دا کومه ضمانت تیر شوې ده شپږ سو کال کنه دې کې دا واقع شوې ده کله چې اکثر يهود او نصارا دین د توحید غي پرېخه او شرک او سحر او کهانت کې اختشیو او بعض راهبان موحدین د یره د وجنه ګټونو کې ناشتو د یو راهب موحد په وجه سره د عبد الله ابن تعمیر نومي هلک د توحید تربیته شو اصل کې د بادشاہ د پاره ساحر او بازو کیسه ذکر کړی دا او هغه بادشاہ ته وی چې زوس بوډا شېما زما مرګ نږدې دی او ځوان لک راولې کې چې زول د علم ما او ته خېما نو سبب استا پکاريږي او دی خو با چې څه خبره کوله نو لومبه د نجومینه ته پوسکو چې دا کارو کو کو نو ځان سره به کاهنه ساتلی هغه لکه معلومی کې دا چې شهی خاندان کې څوک دی یا د وزیر زوی دی یا د بادشاہ زوی دی یا نو سید ارڅ چی او عبد الله بن تعمیر نو ملي بادشاہ لګي د غېلې کو اچې پلار اتنو په دیلار کې د یو عیسائی راهب ګرجراتل چې هغه په حق دین باندې واوخې انیک سره و د داغه کتاب انجیل आवाज اوریدو د لیکون ورکونو دنه نه اوري چې دنه لاله نغړې خپل بیان کوو ډېر درس کوم دی اوس را کیناستو چې کیناستو نه جوړ بیا دا غین رسول الله ساحر نه سورج خدا شو ساحر وته په ایتنه وخت نه دی د دې خپل استاد ته وې د هغه په هچ حق دین او عیسائیت ته په وخت حق دین دا و چې مثلا را دا جوړه د څه چلو کوم ناغو ته توري او کا چې راهب دنه تاسو کی چې کم ځای وکنه ناغه توای اهل سره اصل اهل کوم واحدی ګره کافر نه نو چې واپس لاړ شي او بادشاہ ته وی چې ول دینه وخت کوي استاد سره استاد سره زوم یې وکړه په دې طریقه باندې وخت یې دا د خو د انجیل ټول تعلیمات یاد کړو لوی عالم ته جوړ شو روس ته پتاول لګیدا ځکه هغه چاله دعوت ورکړه توحید سره کسانو سره ملګری شو چې ملګری شنو بادشاہ ته پته ولګی دا کسانې وجل دی وجه پارا طریقې وجه اول نه خو لا استاد وجه راهب بوډا سپینګری هغه شهید کړ به دی وجه خو دی وجه لکیدنه کسان به وسره ولګل کسانو باندې وطن در راغمړ بش دی و بیا راغ اخر کې وته هغه په یو صورت به زمرم په بل طریقې باندې شه وجهلې په څنګه یره ما دې لیندې لاغه شواله او په دې باندې دا شو چې بسم الله و رب الغلام نشا غسنګ داوي او د باندې گزارو کنه ملشن جو ټول خلکو یې مونږه د الګ پاغ رب باندې ایمان نه وړي یو کسان ګنشو چې ګنشونو بادشاہ یې کاندې ولاو کنه کاندې یو کنهستي ا کسان ورا اوستل هغه د ویشتل وسو په دې باندې به توري خرابو چړې به خرابو خو بس خشاک ډېر دې بسو به چیزو مولانا روم مسنوی کی ذکر کړی دی راغه وګ تفصیل چې یو زنانه راوستا داغه سره د خوا ماشومو بچیو د یو کال غو واحده وا داغه بچی ته په زور واغسته شرطي والا او کته ورته گزار کو داغه مور ډیر خپکیږي په بچی باندې کنه نو یې هغه بچی د کته نه مور لا आवाज ورکه چې مور یې زر را دانګړې د خزې لري خولې زه دې اندره مادر کی ما ایجا خوشم گر چې در صورت می یعنی آتشم ویغی ورپسې مور دانګل داغه ذکر کوي الله جل شانو په دې مقام کې بیا بازو لیکلې دي خدای حدیث مرفوع کې نشته چې هغه ور بیا اوچت شي کنه چې کلام ایمان والے شهیدان شون دا کافر پاغه سات کې ټولو سي زله ټول مل شو ټول علاقه باندې ور لګي او قرطبي وی په دې واقع کې د دې امت دعوت کوونکو د پاره عبرت دی چې په بیان د حق کې د کلک شیو تکلیفونه او مصیبتونو د پشان دا غزوان تیر کې بزان تر دې پورې چې خپل سروم پلار د الله کې قربان کی اللهم وفقنا لهذا العمل لکه قران کریم وی وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دی پاغه کارونو چې کولې د ایمان وعلى سره تماشا کوونکی دا ولې د دې دوه رب دي شو چې دې سيزل وما نقموا منهم او بد نه غنو دی دا غینا الا ايؤمنوا بالله العزيز الحميد مگر دا چې غي ایمان راوړ په الله چې زور اورستایل شوی دی الذي غزات له ملك السماوات والارض چاغل باد شهید اسمانونو د زمکه دا والله علی کل شیء شهید او الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر دی دا هم حال د اصحاب الحدود دی او سبب د دشمنی د دید مؤمنانو سره ذکر کړي او په دې حصر کې زیاده تقبیح د دغه خلقو دا چې بل ایز سبب د دشمنی نو سیوا د ایمان نه او مدح د مؤمنانو دا چې په یوه کې دا یو صفت نو چې عیب په نزد کافرو سیوا د ایمان نه او ایمان خو عیب نه دی کنه او دا سبب ذکر دی په سوره مائده 59 سوره اعراف 126 سوره حج 40 کې او دا حال په ټولو اهل باطل کې دی چې حق پرستو سره دښمنی په حق باندې کوي کنه اکبر وی اکبر الہبادی خو توخی غونډو وی رقیبونه رپټ لیکوایي ہے جا جا کے تانے میں کیا اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں په ما صرف دا د خلقو یو لوی عیب په ما کې ګڼي زمو واحد ما بدایا او تفسیر کې ابن قیم وګ تفصیل کړی دی جلد 3 صفحه 279 کې نن سبا دریو جلدونو کې پاکستان کې چاپ شوی دی په خور نه چاپ دی چې مشرکین د موحدینو سره په خالص توحید باندې دښمنی کوي او بدعتیان د متبعین سنت سره صرف په اتباع د سنت باندې دښمنی کوي او معطله د اهل سنت سره په اثبات د صفاتونو د الله دښمنی کوي او روافض د سنیانو سره د صحابه او د مینې د وجنه دښمنی کوي او اهل رائے مقلدین د اعلی حدیث او حزب الرسول سره صرف په دی وجه دښمنی کوي چې دی په صحیح حدیث باندې عمل کوي نو په دې ټولو کې دا اصحاب الحدود سره من وجه مشابهت کنا او کل هؤلاء لهم نصيب وفيهم فيهم شبه من اصحاب الحدود وبينهم نسب قريب او بعيد او هي بلا یو شی دی کنا ځکه قران کریم یو معنا کوم الا ان يؤمنوا اي يؤمنوا مراد ایمان شرعي دی چې هغه خالی د ګډون د شرک او د انکار نه بالله العزیز الحمید کې دا الله غ صفات ذکر کوي چې سبب د ایمان دی او دا رنګ دی کې اشاره ده چې څوک دا غ چا سره دښمنی کوي چې ایمان دی پکې هغه الله چې هغه موصوف دی په دې صفاتو دا خو به د عذاب د الله نه بیا بچ نشي ځکه الله تعالی عزت والا زورور او بادشاہ د اسمانونو زمکه دی پار چیز باندې خبردار او عالم دی دې کې رد شرک په تصرف او په علم هم ذکر شو علی کل شین شهید د نبی په صفات کې هم شهید راغلی دی بلکې ټول ایمان والے صفات په شهدا سره شوی دی لیکن دا غي سره کل شی نه دی ذکر کړي ادا لوی فرق دی په صفات د الله او په صفات د مخلوق کې اشتراک په صفات کې راځي مکه ما تاسو ویلي اشتراک لفظي دی اغه هم په تقید سره و هم د شرکت ځای لکې نو دې مقام کې الله په هر څه شهید دی حاضر ناظر دی ائن الذين فتنوا المؤمنين بشکاغه کسان چې تکلیفونه ورکړي دي ایمان والو غاری نو تو المؤمنات او ایمان والو زنانو ته په تولګه د موحد موحدین زنانه موجلي دي او ثم لم يتوبوا به توبه نه استفلهم عذاب جهنم دې د بار عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحريق او دې عذاب د اور سوزونکو دی دام تاکید د داوی د صورت ته او تخویف دی هغه چاته چې د اصحاب حدود په شان د موحدین سره معاملې کوي او آیات عام دي فتن اصل کې سوزول ته وي دارنګ فتن په معنا د اړولو ګرځولو مرضی معنا اراده کوي کوشش کوي چې ایمان والے د ایمان نواړي ادارنګ فتن په معنا د عذاب او تکلیف ورکولو مرضی دغه حدیث کې راځي توفتنون فی قبورکم نو دې مؤمنانو ته تکلیفونه او اذیتونه ورکړي ثم لم یتوبوا اشاره ده چې توبې د کافر سره ټول ګناهونه بلکې د بندگانو حقونو الله غته معاف کړي او لفظ د ثم کې اشاره ده چې توبه وروسته په تاخير سره کې خو په دې شرط چې د غرغرین مخ کې د ځن کدن مخ کې نه توبه الله قبلی حسن بصری رحمه الله وی یو ګوره انظروا الی هذا الکرم دا الله دې کرم ته وګوره دا الله دې سخات وګوره چې قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الی التوبه والرحمه ابن کثیر نقل کړیو چې هغه ولګیدل دا الله دوستانه وجلی دی او به هم الله توبه طرف ترابلی به هم رحمت طرف ترابلی خدای الله ذول الرحم دی نا الله جل شانوی لهم عذاب جهنم د کفر د وجنه دی او لهم عذاب الحریق د ایمان والے د سوزولو د وجنه دی ځکه جزاء د جنس ته عمل نه او دویما جمله تفسیر دا اول دی معنی عذاب د جهنم په حریق سره یا اول عذاب په نورو قسمونو دی دویم عذاب په اور نورو قسمونو به عذابونه یو دویم عذاب په اور سره دی عذابونه دوه قسم شو یو د جهنم نور عذابونه شو بل د سوزولو عذاب شو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل او عملونه کړی دي نیک لهم جنات هم دي د پاره داسې باغونه دي تجري من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې داغینه نهرونه ولی ذلک الفوز الكبير دا کامیابی لویه ده بشارت ایمان والتا چې تیر شوی آیات کې داغی هغه مفتونیت ذکر کړ کنه او ذلک مذکر راوړو په تاویل د مذکور سره من اخبار د الله په حصول د جنتونو نهرونو دا کوم خبر چې الله ورکو دی مقام کې اخبار داغه دا مستلزم دی رضا ده الله له د لویه کامیابی ده کنه ان بطش ربک لشدید دا تاکید د داوی د صورت ته من الله با دی له سخت عذاب ورکی ځکه دا غنی ول سختی دا کم چې د ایمان والے سره دشمنی کوي ان بطش ربک لشدید یقینا نیول د رب څخه خامخا ډیر سخت دی بطش زور سره نیول شدید دا نیول چې څوک اخلاصول نه شي او دلته تعبیر په بطش سره کړه د اشاره د اصحاب الحدود ډیر سخت عذاب تا انه هو یبدی او یعید یقینا خاص هغه ول پیدایش کې دوباره بم کوي او هو الغفور او هغه ډیر بخنه کوونکی الودود مین کوونکی د بندگانو سره ذل عرش المجید خاون د عرش لوی شان والے فعال لما یرید کوونکی د هر هغه څه شی غواړي یبدی او یعید مراد د دین اول پیدایش او بیا دیم پیدایش ته تو بری تفسیر کې وی په عذاب په دنیا کې ورکی به په قیامت کې ورکی یبدی او یعید دا معنا لوي او ودود په معنا د فاعل لې معنا محبت کوونکی له دوستانو خپل سره معنا بخنه هم کوي محبت وسخم کوي دارنګ په معنا د رحم کوونکی هم راضي او په معنا د مفعول هم راضي معنا محبوب دی ایمان والتا مبرد وی به ودود هغه ته وی چې ولد نه المجید په پیغ سره صفت د الله تعالی له په بل خیرت کې پذیر سره د نبی صفت د عرش ته او معنا د مجد په کرم او فضل کولو کې انتها فعال لما يريد چې غدا مبالغه ذکر کړه د وجه د کثرت د کارونو راغنه یا مبالغه اشاره ده چې د الله لپاره سوکمانه نشتا او دا دلیل چې الله باندې هیڅ څه واجب نه دی ټول افعال د بندگانو د الله مخلوق دي مفسرین روایت ذکر کړل دي چې ابو بکر رضی الله عنه بیمار و ملګری تپوس لاله ناغي وته وی طبيب دل راولو ډاکټر دل راولو ناغه وته وی طبيب دل دلې ما ناغی تا پوسو که چه تا ته سووی ناغو تا جواب که وی چه فعالو اللی ما یوریدو بس تا اغو خوخه دنو طبیب خواه غلی اللہ حل اتاک حدیث الجنود یقینا راغلی تا ته خبر د لخکرو فرعون او سمود د فرعون او د سمودیانو دام تاکید داوی د صورت تی پذکر کولو د نور و نمونو د عذاب د دنیا حل پا معنا د قد ده او حدیث اسم جنس پا معنا د جمعی جنود لخر د کافرو توي په مخالفت د انبیاء علیهم السلام او د ایمان والا فرعون او سمود بدل لګال جنود په تقدیر د فرعون او قومه او سمود او قومه نو دام جمع شو اده جمع نه بدل صحیح شو یا منسوب دی په تقدیر د انیه مطلب یې دا لري چې تا د دا غي د هلاکت خبرونه را رسیدلې دي دغه شان دا موجوده خلق چې تکذیب کوي دا غي په شان به هلاک شي او بیا تفصیص د فرعون او سمود کی اشاره وا چې د فرعون په شان بادشاہي هغه بادشاہي نشي بچ کولې او چې د سمودیانو په شان مالونه کارخانه او نرونه وسره یې ناغیم نشي بچ کولې نو په عربو کې چې بادشاہي وي یا هنرونه ناغم دې منکرینو ته فایده نشي ورکولې کړه بل الذين كفروا في تكذيب بلکې هغه کسان چې کفر کړل په تکذیب کې مشغول دي دی خو بس خبره ورته کوا او دې به تکذیب کوي دروغجن کوي فی تکذیب دا فی د پاره د انغماس ته او تکذیب تنوین د پاره تعظیم ما دې ډیر لوی تکذیب کې ورننه وتی دي بار ته نشي راوته دا زجر دی سبب د پاره د عذاب ذکر کوي ا دې ته بل د پاره د اضراب وی د محذوف نه معنا فرعون او سمود هم تکذیب کړو لیکن موجوده خلقو داغینه په تکذیب کې زیات شوی دی دا خلقو ځکه چې دین نمونی د عذاب لیدلې او لیدلې دی بیا هم تکذیب کوي ردی سم ورننه وتی په تکذیب کې او الله من ورائهم محیط او الله د دینه د هر طرف نه راګیره اونګی له اشاره دار جانب تا ځکه لفظ د ورا کله په ټولو اطراف باندې اطلاق کیږي او محیط معنا قدرت او علم راګیره اونګی دا معنا د سلف صالحین نه نقللا او په عرف کې حاتم دیته وي چې تسلط او قدرت چاپی رہی ردی د الله د احاطه نه په هیڅ طریقې نشي وته بل هو قران مجید بلکې دا هو قران دی لوی شان والا فی لوح محفوظ په تختو ساتلو شو کې دی دا ذکر د صداقت د قران کریم دی د پاره د رد کولو په تکذیب کوونکو باندې نو بل د پاره د اضراب د تکذیب نه مجید انتهایی شرافت او عظمت دی د دې قران په الفاظ او معانیو کې څوک مقابله نشي کولای تکذیب ولې کوي فی لوح محفوظ دا په زیر سره صفت د لوح محفوظ او حقیقت دا لوح الله ته معلوم دی ځکه دا غي د کیفیت د علم د پاره صحیح صریح نص نشته محفوظ دی تغییر نه او تبدیل نه او د فسق او د شیطانانو نه محفوظ دی هغه ته مول کتاب هم وي کتاب مکنون ورته هم ویلې سوره واقعه او سوره تلس کې تیر شي نو کله چې دا سي محفوظ دی ته تکذیب نه دی په کار کنه ځکه یې فرمایل چې تکذیب مکوې دا خو قران دی لوی شان والا بی لوح په داسې تختو کې محفوظ او چې ساتل شوی دی الله یې ساتنه کړی دا ساتنه شوی دا یا سورت کې وګوره کیسه د اصحاب الحدود ذکر ده دارنګه تاکیدات د تخفیف دنیوي عاقبت او د افتتان د ایمان والا هغه هم ذکر کو بیا وته ګوره وسما قسم دی پاسمان ذات البروج چې خاوند منازل او د پړاوونو دی یا خاوند غټو ستورو دی ول یوم الموعود او قسم دی پاغرس چې واده شوی د لوز شوی د مخلوق سره و شاهد قسم دی پار تماشا کوونکی و مشهود او پار غ کس چې تماشا کی دی شي او تل اصحاب الحدود لعنت شو پکندو والا هلاک شو تبا شو کندو والا النار ذات الوقود غورو چې ډیر بلې دو والا او ډیر خشاک والا او ازهم علیها قعود کله چې دی داږي خوا کې ناستو او هم علا ما يفعلون بالمؤمنین شهود او دی پاغ کار چې کوې د ایمان ایمان والا سره یا پاغ چې کېد د ایمان والا سره تماشا کوونکی او ومان قمو منهم او دی بد نه ګړل د موحدیننا الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید مگر دا چې ایمان راوړ په الله چې زور اور زیات ذات تایل شوی دی الذی له ملک السماوات والارض هغه چې دا غی اختیار کې بادشاہی د اسمانونو د ځمکې دا والله علی کل شیء شهید او الله دې په هر چیز باندې حاضر ناظر ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات بشکا هغه کسان چې تکلیف ورکړل ایمان والا نارینه او ایمان والا زنانه وتا ثم لم یتوبوا بیا توبه نه دېسته فلهم عذاب جهنم داغی د پار عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحریق او داغی د پار عذاب د اور سوزه اون کې دې ان الذین امنوا بشکا هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت لهم جناتن داغی د پاره داسې باغونه دي داسې جنتونه دي تجری من تحت الانهار چې بهږي بلاندې داغی نه ولي ذالک الفوز الکبیر دا د کامیابی لویا ان بطش ربک لشدید بشکرانی ول د رب ستاخه مخاص تغدی سختی انه هو یبدئ یقینا هغه خاص هغه ول پیدایش کوي او یعید او دوباره بم کوي او هو الغفور هغه ډیر بخنه کوونکې دی الودود مینه کوونکې دی د خپل دوستانو سره ذل عرش خاوند عرش تل مجید خاوند شرافتونو دی یا خاوند عرش لوی شان والا دی چې مجید شي دلته مجیدو دی معنی الله خاوند شرافت دی یا لوی شان والا دی فعال لما يريد كون کې دا غسدي چې وی غواړي هل اتاک حدیث الجنود آیا راغله یقینا راغله تا ته خبر د لخرو فرعون او سمود فرعون او د سمود بل الذين كفروا في تكذيب بلکې هغه کسان چې کفر کړل مشغول دي په تکذیب کې والله من ورائهم محيط او الله هر طرف ته د دین راګیرون کې دی لا بل هو قران مجید بلکې دا قران دی شرافت والا یلوه شان والا فی لوح محفوظ باغ تختو کې چې بچ ساتل شي وی دي شیطانانو نه.